50% taniej. Drugi produkt masz 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 14 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rosyjska armia na wschodzie Ukrainy i atakuje, i buduje umocnienia. Uzurpację uprawnień zarzucił Komisji Europejskiej wiceminister funduszy. Chodzi o naliczanie kar w związku z orzeczeniem TSUE. Przed ulewami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie ostrzegają synoptycy. Ponad 50 rosyjskich ataków odparła w ciągu ostatniej doby ukraińska armia. Najcięższe walki nadal toczą się w obwodach donieckim i ługańskim. Jak donoszą ukraińscy wojskowi, Rosjanie budują jednocześnie umocnienia, aby obronić się przed kontrofensywą. Jak zaznacza ekspert do spraw wojskowości Oleksandr Musijenko, Rosjanie wciąż intensywnie atakują na kilku kierunkach, przede wszystkim w Bachmucie, ale też Awdijiwce czy w kierunku Łymanu. Ataki koncentrują się na tych kierunkach, gdzie jeszcze Rosjanie mają jakiś potencjał, ale głównym zadaniem wroga w najbliższym czasie będzie przygotowanie rubieży obronnych, bo ich ofensywa się wyczerpuje. Dowódca stacjonującego w okolicach Bachmutu batalionu Siła Swobody, Michał Korzaniewski, potwierdza, że Rosjanie szturmują, ale budują też umocnienia. Zbudowali już pierwszą i drugą linię obrony. Przygotowują też trzecią. Trwa minowanie terenu w miejscach możliwego przejścia piechoty. Przeciwnik przygotowuje się do kontrofensywy. Wcześniej ukraińskie władze i eksperci mówili o możliwym ukraińskim kontruderzeniu wiosną. Ostatnio szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal wskazał na miesiące letnie jako możliwy początek ofensywy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dostawy ciężkiej broni dla Ukrainy są konieczne, dlatego tak ważna jest zgoda Niemców na przekazanie naszym wschodnim sąsiadom kolejnych myśliwców MiG-29, powiedział w Polskim Radiu 24 Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał poseł, decyzja ta powinna zostać podjęta wcześniej, jednak była uzależniona od rządu w Berlinie. Uzbrojenia, żeby sprzedawać dalej, to trzeba mieć zgodę tego pierwotnego właściciela. No Niemcy to robią zawsze z opóźnieniem. No i teraz jedną z takich przyczyn tych opóźnień to jest to, że kontrofensywa ukraińska jest ciągle opóźniana, bo ciągle nie mają szczególnie ciężkiego sprzętu. Samoloty im są potrzebne, ale przede wszystkim czołgi. Na przekazanie 5 migów na Ukrainę, kupionych wcześniej od Berlina, Niemcy wyraziły ostatecznie zgodę. Uzurpację uprawnień wobec Polski zarzucił Komisji Europejskiej wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Wczoraj komisja wznowiła naliczanie kar za niewykonanie wyroku TSUE nakazującego zawieszenie przepisów dotyczących systemu dyscyplinarnego sędziów. Marcin Horała powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że de facto komisja nałożyła na Polskę kary za to, że prezydent skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień. Żadna instytucja europejska nie ma uprawnień, które nie zostały jej wyraźnie, literalnie przyznane w traktatach, czyli nie może sobie z klauzul generalnych, takich jak na przykład praworządność, wymyślać dodatkowe. Teraz musimy się w tej rzeczywistości odnaleźć. Czasem trzeba być lwem, czasem lisem. Pod koniec roku minister do spraw europejskich wysłał list do komisji z wnioskiem o wstrzymanie naliczania kar po zastąpieniu Izby Dyscyplinarnej sędziów Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Rzecznik komisji odpowiedział jednak, że Polska nie wykonała w pełni wyroku TSUE. W Sejmie dziś głosowanie w sprawie uchwały o obronie lasów państwowych. To odpowiedź na projekty zmian w traktatach europejskich, według których o losach lasów w krajach członkowskich będzie decydowała Unia, a nie władze danego państwa. Na to nie może być zgody, powiedział w Polskim Radiu Katowice dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica. Nie możemy sobie pozwolić, żeby osoby niekompetentne zabierały głos, decydowały o polskich lasach. Proponuję jednak, żeby gospodarowanie lasami zostawić w rękach polskich leśników. Cały czas naciski słyszymy w mediach, różne głosy ekologów czy pseudoekologów zajmują tak bardzo szkodliwy głos, jeżeli chodzi o pracę polskich leśników. Zdaniem dyrektora Lasów Państwowych wprowadzenie unijnych przepisów może skutkować zakazem wstępu do lasów, wstrzymaniem wycinek i gospodarki leśnej oraz osłabieniem przemysłu drzewnego. Minister w kancelarii premiera Michał Wójcik uważa, że warto przyjrzeć się wydatkom samorządów. Wczoraj w Sejmie w związku z wnioskiem o wotum nieufności minister edukacji Przemysław Czarnek zarzucił władzom Warszawy i Lublina przyznawanie środków na lewackie organizacje. Odrzucony ostatecznie wniosek posłowie opozycji złożyli w związku z doniesieniami o finansowaniu z konkursu ministerstwa organizacji zbliżonych do PiS. Warto się pochylić nad tym. Jeżeli już ktoś atakuje w tym polu, no to musi wiedzieć, że w samorządach, gdzie zarządzane są często przez opozycję, te pieniądze są rzeczywiście, moim zdaniem, są wątpliwości, czy one są rzetelnie wydawane. Są marnotrawione po prostu. Przeciwko wnioskowi o odwołanie ministra edukacji głosowało wczoraj 231 posłów, za było 218. Mocno padać dziś może na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Miejscami spadnie nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Od zachodniopomorskiego aż po dolnośląskie, opolskie cały czas intensywnie będzie padać na południu, czyli właśnie południowe rejony dolnośląskiego, opolskiego, tam największe opady. Pozostała część kraju do około 5-10 mm. Grzegorz Walijewski dodał, że silne opady mogą spowodować podniesienie poziomu wody w rzekach w tym regionie. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Inflacja w marcu wyniosła rok do roku 16,1%. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jako, że o opadach wszelakich już Państwo słyszeli, to sobie darujemy. Zachmurzenie duże dziś z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza te przejaśnienia w centrum i na południowym wschodzie kraju. Jeśli chodzi o termometry, tutaj temperatura od 11 stopni na krańcach zachodnich i na Suwalszczyźnie do 18, najcieplej na południowym wschodzie, w Dolinach Sudeckich i lokalnie nad morzem chłodniej, za to około 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany tylko w górach. Chwilami porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo. Pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert dalej masz. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi, dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz smartfon Motorola Edge 30 Neo z ekranem OLED. Tylko za 1599 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z 30 dni to 1699 zł. A lodówka Samsung No Frost za 2599 zł. Taniej o 280 zł. Minimalna cena z 30 dni to 2879 zł. Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na weekend. Olga Szućko za konsoletą, Jacek Frencel jako wydawca za szybą, przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do 13. No to witamy i zapraszamy na weekend. And right now Babylon. drifts across the seas and the oceans. A permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure eyes up no matter how hard me try. Big city life, in my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, try to forget my pressure eyes up no matter how hard me try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, me try to forget my pressure eyes up no matter how hard me try. Big city life. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jovi. Zapraszamy na weekend. 17 minut po godzinie 10. Piątek, piąteczek, piątunio. W kalendarzu 14 dzień kwietnia. Do kogo dziś na imieniny? Berenika, Justyna, Ernestyna, Izabela, Jadwiga, Julianna, Krzysztof, Lambert, Maksymy, Maria oraz Walerian dzisiaj świętują. Potrójnie wszystkiego na i dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Święto Chrztu Polski. Mamy też Dzień Ludzi Bezdomnych, Dzień Patrzenia w Niebo, a także Dzień Delfina. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Na świętego Justyna siew się w polu zaczyna. Kalendarium muzyczne. Co pod dzisiejszą datą zapisała historia muzyki, o tym Michał Grabkowski, jakże dziś wiosenny. Witam Państwa jak najbardziej wiosennie w dzisiejszym kalendarium. Mamy 14 dzień kwietnia. Tego dnia w 1980 roku urodził się Win Butler, który jest autorem piosenek, jest multiinstrumentalistą, jest wokalistą i współzałożycielem zespołu Arcade Fire. 14 dzień kwietnia to też rocznica urodzin wiolonczelisty Juliana Lloyda Webera, który na świat przyszedł w 1951 roku. A 6 lat wcześniej urodził się Ritchie Blackmore, gitarzysta grup Deep Purple i Rainbow. Wcześniej współpracował z Lordem Satchem i zespołem The Outlaws. Jest twórcą słynnego riffu z utworu Smoke on the Water. Został sklasyfikowany na 55. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Nieśmiertelny i jedyny w swoim rodzaju ponadczasowy riff Smoke on the Water z okazji rocznicy urodzin jego twórcy, Richiego Blackmora. W roku 1967 wytwórnia Polydor Records wydała płytkę grupy Bee Gees z piosenką pod tytułem New York Meaning Disaster. Singiel poparty był specjalną akcją reklamową, której główny slogan brzmiał: najbardziej znaczący talent od czasu Beatlesów. Piosenka dostała się do pierwszej dwudziestki po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. W roku 1980 i teraz rocznice płytowe ukazał się debiutancki album heavy metalowej grupy Iron Maiden. Płyta zatytułowana po prostu Iron Maiden jest uważana za jeden z najważniejszych debiutów w historii gatunku. A 23 lata temu miała miejsce premiera 6. studyjnego albumu grupy AHA zatytułowanego Minor Earth, Major Sky. Kalendarium muzyczne. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. A o ósmej miała być. Widzę na Instagram matkę woli sama bić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. To Bambino. Zapraszamy na weekend, 23 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, wybrano najpiękniejsze miasto we Włoszech. Jest taki wielkanocny plebiscyt, który od ponad 10 lat organizuje krajowa telewizja RAI. No i to wcale nie jest Rzym, to wcale nie jest Wenecja, ani Mediolan, ani żadne inne znane państwu, chociaż tu się zawaham chwilę, bo nie wątpię, że ktoś z Państwa mógł tam być. Nie będę robił z tego zagadki, bo wątpię, że Państwo zgadną. Miejscowość Ronciglione koło Viterbo w regionie Latium została uznana za najpiękniejsze włoskie miasteczko. Ronciglione w tegorocznej edycji konkursu pokonało 19 innych miasteczek, które doszły do finału. Na drugim miejscu plasowała się miejscowość San Antico na Sardynii, a na trzecim Salemi na Sycylii. Organizatorzy plebiscytu zwracają uwagę, że centrum liczącego około 8 tysięcy mieszkańców Ronciglione zachowało niezmieniony charakter od epoki średniowiecza. Znajduje się tam wiele obiektów i sakralnych, i innych. Przepiękna starówka. Główną atrakcją turystyczną Ronciglione jest katedra Duomo. Duomo del Santi Pietro e Caterina, wzniesiona w XVII wieku. Jest też piękna fontanna, jest kościół gotycki, którego budowę rozpoczęto w XII wieku i się zachował. Miasto słynie też z hucznych obchodów karnawału, podczas których odbywają się kolorowe parady. W ciągu kilkunastu minut z centrum Ronciglione można dotrzeć nad przepiękne jezioro Lago di Vico. W pobliżu znajduje się też zabytkowe sanktuarium Sant'Eusebio. Według danych z 2004 roku miasteczko zamieszkuje 7,5 tysiąca osób, a jego całkowita powierzchnia to 52 km kwadratowe. Najbliższe lotniska znajdują się w oddalonym o 58 km Rzymie. Do miasta można dojechać stamtąd autobusem. Wielkie emocje i kolejne ważne uznanie, które daje naszej miejscowości zainteresowania medialnego i turystycznego. Tak powiedział burmistrz Ronciglione, Mario Menoni. Dodał, że to zaszczyt znaleźć się w gronie tak pięknych miejscowości. Co ciekawe, prywatnie Mario Menoni jest kuzynem włoskiego gwiazdora, Marco Menoniego, który w 2009 roku wygrał trzecią włoską edycję programu X Factor, a już niedługo będzie reprezentował też Włochy w konkursie Eurowizji. Artysta również pochodzi z Ronciglione. No cóż, jeśli Państwo będą w pobliżu, no to zapraszamy na weekend do Ronciglione. A potem proszę nam opowiedzieć, że warto. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong,

Your Car Around. To był Lee Ryan. Zapraszamy na weekend. Za 27 minut godzina 11 i tym razem mogę również powiedzieć, zapraszamy na film. W studiu pani Magdalena Piejko, autorka i reżyserka filmu Naszość, tylko dla nienormalnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. I od razu na dzień dobry proszę się wytłumaczyć z tego tytułu. Naszość tylko dla nienormalnych. No właśnie, naszość. Dla ludzi spoza Poznania może hasło zupełnie nieznane. Naszość to następcy pomarańczowej alternatywy, tej wrocławskiej pomarańczowej alternatywy Majora Fydrycha, czyli grupa happeningowa, która działała troszeczkę później, w latach 90. do 2011 roku. I grupa, która swoimi happeningami ośmieszała absurdy życia politycznego, ale też społecznego tej trzeciej Rzeczpospolitej. To dokument? Tak, jest to pełnometrażowy dokument, a to hasło nienormalni właśnie bazujemy. Kto jest normalny, kto nie jest normalny. To była też grupa zaangażowana bardzo w protesty przeciwko atakowi Rosji na Czeczenię. Pamiętamy, że wtedy właśnie ta grupa zmieniła na konsulacie poznańskim flagę z rosyjskiej na czeczeńską, więc to tacy wariaci, którzy wiedzieli dosyć dawno już wiedzieli to, o czym dowiedział się świat niedawno, czyli o tym, jaka jest Rosja, o tym, kim jest Putin i te mechanizmy jakby starali się naświetlić. Czy to na poważny sposób, jeżeli chodzi właśnie o to Czeczenię, ale też przede wszystkim za pomocą śmiechu. Naszość tylko dla nienormalnych. Trochę mi się ten tytuł kojarzy z taką reklamą, którą kiedyś miała pewna sieć RTV AGD. Ale wspomniała pani Majora Fydrycha, wspomniała pani tak. Wrocławską pomarańczową alternatywę. Czy można powiedzieć, że naszość to są spadkobiercy, czy raczej Tak, Major, oczywiście. Ja pochodzę z Wrocławia, więc bez Majora ten film by się nie obył i Major właśnie mówi też o tym w filmie między innymi. Zresztą Piotr Lisiewicz właśnie na Majora się powołuje. To od nich czerpali inspiracje i te absurdy PRL-u. Później to ten stosunek właśnie do rzeczywistości, taki lekki, z dystansem, ale też bardzo celnie uderzający w jakieś takie absurdy życia społecznego. Wtedy w PRL-u oni odnajdywali to w dosyć trudniejszej takiej rzeczywistości lat 90., o której teraz być może nikt nie pamięta tamtych czasów, no ale społecznie wtedy wszyscy byli zajęci jakby tym załapywaniem się na ten dziki kapitalizm i te społeczne ruchy były nieco przygaszone, więc tym bardziej byli, ta grupa była w trudnej rzeczywistości działania w takiej sytuacji, w której właściwie nikt nie za bardzo chce się angażować. Tak? Każdy zajął się swoim życiem, swoim domem. Te manifestacje Solidarności Walczące jeszcze pod koniec lat 80. już wycichły i oni starali się, Piotr Lisiewicz, Lenin, lider naszości. No właśnie, tutaj może opowiem dwa słowa o tej postaci, bo wspomnieliśmy Majora Fydrycha, to i Lisiewicza trzeba. Tak, no i Piotr Lisiewicz oczywiście jest właśnie tym majorem lat 90. Działającym w Poznaniu, publicysta, happener, ale rzeczywiście genialny happener, no i taka właśnie też postać bardzo ważna dla kilku pokoleń poznaniaków, bo naszość to jest kilkanaście lat i tam rzeczywiście przewinęło się kilka pokoleń, w tym moje pokolenie obecnych 40-parolatków, więc to jest troszeczkę o nas o tych latach 90. Ale Piotr Lenin Lisiewicz, stąd się wzięła ksywa Lenin. To może opowiem ten happening, kiedy podczas jednego z happeningów wyśmiewającego elity SLD poznańskie, właśnie Piotr Lisiewicz przebrany za Lenina chciał pogratulować, wylegitymował się właśnie jako Lenin i jako, że policja za bardzo nie wiedziała z jakich kodeksów skazywać Piotra Lisiewicza i jego kompanię, tym razem skazała go za podawanie fałszywych danych osobowych i przez pół roku trwała w Poznaniu rozprawa sądowa za to wykroczenie i wtedy właśnie Piotr Lisiewicz jako ten Lenin przyniósł wszystkie dzieła Lenina do sądu jako materiały dowodowe, powołując się na wolność religijną, na tym, że on jest tam trzecią inkarnacją Lenina i że właśnie jego poglądy zgadzają się z tym, co Lenin napisał w tych książkach. I ta rozprawa trwała przez pół roku. Wnoszono go w takiej szklanej trumnie przebranego za Lenina do tego sądu. To był jeden wielki happening i po pół roku, kiedy już z sędziego śmieli się wszyscy na ulicach, kiedy już było coraz więcej kamer i coraz więcej draki, to oczywiście natychmiast sprawę zakończono, ale udało się im bardzo wiele tym śmiechem pokazać. Też bardzo często odwiedzali Jaruzelskiego, na przykład kiedy Jaruzelski pojawiał się w Poznaniu, to też właśnie tenże Lenin wygłaszał na jego cześć tutaj, na jego, wdarli się na uczelni i Lenin właśnie wygłaszał peany na cześć generała za 68, za to, że w ogóle jeszcze trzyma się przy władzy, mimo że ten 89 przetrwał. Cieszę się, że pani przytacza tę historię, ale tak może nie opowiadajmy wszystkiego. Tak, wszystkiego się nie da, to są naprawdę setki. My siedzieliśmy nad tym 3 lata, to są setki happeningów, więc bardzo trudno było wybrać te najważniejsze. O tym można mówić naprawdę godzinami. Są to naprawdę genialne happeningi i też taka grupa osobowa, która co jest w ogóle może teraz w tym takim szale przedwyborczym, kiedy tak właśnie ta nienawiść jeszcze i się między nami pogłębia i kiedy się ludzie tak zatomizowali i nie spotykają się, nie dyskutują, to bardzo dla mnie ważne jest w tym filmie przywołać tą atmosferę 90-tych lat, bo grupa, na tą grupę składali się ludzie o różnych poglądach, i lewicowych, i prawicowych tam byli, i był Komitet Wolny Kaukaz, w którym uczestniczyli również anarchiści, i byli kibice, i byli inteligenci, i ludzie pracujący w ogóle z blokowisk, i ze starych dzielnic, wszystko to była taka unikalna mieszanka. I wydaje mi się, że takiej rozmowy z szacunkiem właśnie dla tych różnych poglądów, ale z jakimś takim wspólnym też wspólną też taką ideą wolności, takim genem wolności wobec tego też komunizmu, ale też takiego postkomunizmu, czyli tych układów polityczno-społecznych z władzą, tej takiej wspólnoty ludzkiej mi brakuje. Wspólną ciągotą do śmiania się z głupoty po prostu. Tak, z absurdu, takiej odwagi przede wszystkim, ogromnej odwagi w latach 90., którą już mieli. Teraz wiemy, czym jest Rosja. Teraz jest to ogólny trend, żeby plakaty z Putinem wywieszać. Kiedyś to nie było takie oczywiste i kiedyś to było też niebezpieczne, bo władza nasza tamtych czasów, czy Aleksander Kwaśniewski, słynna akcja też w Paryżu, też ten film o niej odpowiada, czy klimat tamtych czasów, dobrze pamiętamy, że był zupełnie inny niż teraz i oni trafiali do aresztów i mieli naprawdę wielkie problemy później, żeby znaleźć pracę. Później to były konkretne akty odwagi, które konkretnie później kończyły się dla nich jakoś oczywiście negatywnie odbiły się na ich karierze. Długi film? Tak, 72 minuty, pełny metraż. Pierwszy mój film pełnometrażowy, także można zapraszam. Się spodziewać, że przez 72 minuty będzie śmiesznie. Tak, raczej tak. Pod koniec jest, to może nie będę zdradzać, ale... To proszę nie zdradzać. Pod koniec robi się już smutniej. Film w kinie Luna, dzisiaj o 19:00. Premiera, a później ruszamy z pokazami w całej Polsce. Zapraszam do Poznania oczywiście, gdzie będzie uroczysta premiera, bo jest to historia poznańska, ale także do mojego Wrocławia, także do Krakowa i do Trójmiasta. Muzykę do filmu napisał Jędrzej Kody-Moski. Ta apteka tutaj w sam raz do tych lat 90. nadaje się idealnie. Kolega nasz trójkowy. Radio. Kolega zresztą trójkowy, dokładnie. Piotr Rączewski z kolei jest narratorem. Ten jego głos to też dla naszego pokolenia jest taka troszeczkę przeniesienie w baśń, więc bardzo ważne dla mnie było też, że Piotr Rączewski zgodził się i że też miał chyba dużo radości w czytaniu fragmentów z notatek prasowych poświęconych naszości, więc zapraszam. Apteka Piotr Rączewski, ale kilka też innych kultowych postaci polskiej alternatywy pojawi się dzisiaj w kinie Luna. Naszość tylko dla nienormalnych. Zapraszamy na premierę. Magdalena Piejko, autorka i reżyserka filmu, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Zapraszamy na weekend. Za 13 minut będzie godzina 11. No to zapraszamy na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 14 kwietnia 1570 roku w Sandomierzu zostało zawarte porozumienie między przedstawicielami wyznań ewangelickich w Rzeczpospolitej. Była to tak zwana Ugoda Sandomierska. Właściwie jaki był cel tego przedsięwzięcia? No, chyba trzeba zacząć od tego, że państwo polskie w tamtym czasie, czyli w dobie epoki jagiellońskiej, a następnie w zasadzie do początków panowania Zygmunta III, było postrzegane jako państwo bardzo tolerancyjne, o szerokim zakresie tolerancji religijnej, co sprzyjało napływowi ludzi i reprezentujących inną wiarę, granice korony. Natomiast problem dla tych innowierców pojawił się inny, mianowicie ich rozbicie, to znaczy ta szeroka tolerancja sprawiała, że ten obóz na przykład protestancki był bardzo rozbity. W związku z tym podejmowano próby, nazwijmy to, takiego stworzenia narodowego kościoła protestanckiego, czy podjęcia działań zmierzających do zjednoczenia obozu protestanckiego. Zabiegał przede wszystkim o taką unię, porozumienie, tak? Właśnie Jan Łaski, którego no niestety działania początkowo były bezskuteczne. Natomiast w roku 1555 udało się złożyć na ręce króla na Sejmie wspólnego wyznania wiary, co nie oznacza, że to była jakby droga, która doprowadziła do ugody sandomierskiej, natomiast w jaki sposób była takim małym światełkiem w tunelu. Problem polegał na tym, że w kilka lat później rozpoczyna się silna ekspansja w Polsce ruchu braci polskich, zwanych Arianami, który doprowadził do rozbicia obozu kalwińskiego, więc to w jakiś sposób rzutowało na fakt, że jeszcze intensywniej próbowano doprowadzić do tego, ażeby różne odłamy kościoła protestanckiego ze sobą zaczęły współpracować. I to tak naprawdę udaje się dopiero właśnie w roku 1570. Niezła historia. A jaki przebieg miały obrady synodu generalnego, który miał miejsce właśnie w Sandomierzu? Obrady były bardzo burzliwe, no bo jednak połączyć, czy wypracować wspólne stanowisko dla tak diametralnie różnych odłamów jednego kościoła protestanckiego było ciężko. Oczywiście intencją była wspólna obrona przed kontrreformacją. To była taka podstawa, warunek spajający działania protestantów. No i oczywiście zaprzestanie walk pomiędzy różnymi wyznaniami protestanckimi, z których de facto zostali wyłączeni bracia polscy, którzy nie brali udziału w tych obradach. Postanowiono uznać wzajemnie sakramenty oraz kaznodziejów, a także planowano jakby dalsze przygotowywanie i przeprowadzanie synodów wspólnych. Z tym akurat było różnie. Natomiast stworzono projekt ustawy sejmowej akurat, w której postulowano zrównanie prawne z katolikami. Chciano również znieść jurysdykcję kościelną w stosunku do osób świeckich. Te działania w tym wymiarze teoretycznym miały się zmaterializować podczas synodu w Gostyniu w 1565 roku, ale tak naprawdę w tamtym czasie, jeszcze w tamtych obradach brali udział bracia polscy. Ten synod w zasadzie pokazał jeszcze większe różnice i rozbieżności w stanowiskach poszczególnych odłamów niż je jednoczący. Oczywiście podstawą niezgody w obozie protestanckim była nadal wszystko podstawa dogmatyczna, czyli który dogmat jest, jeżeli chodzi o poszczególne odłamy, najważniejszy, czy stałby się podstawą wspólnego dogmatu dla wszystkich pozostałych grup. Natomiast w kwietniu 1570 roku, gdy w Sandomierzu rozpoczęły się obrady synodu, okazało się, że jest możliwość wypracowania pewnego wspólnego stanowiska, które zostało sprecyzowane w kilku punktach. Po pierwsze, odrzucono i wyklęto ze społeczności protestanckiej braci polskich, czyli Arian, no bo Arianie byli bardzo zdecydowanymi przeciwnikami wielu kwestii tam, gdzie inni widzieli szansę porozumienia. Każde wyznanie zachowało własną dogmatykę, a także każde z wyznań zachowało własną obrzędowość. To oznaczało, że znaleziono punkt wyjścia do tego, żeby myśleć o rozwoju wszystkich zborów w całym kraju, wzajemnie sobie pomagać i tworzyć na wspólne synody. Zgoda sandomierska, czy ugoda sandomierska, jaka przeszła do historii w Polsce, legła u podstaw prowadzenia idei protestanckiego uniwersalizmu, który de facto zaczyna kiełkować i nabiera pewnych form praktycznych dopiero podczas Konfederacji Warszawskiej, ale to właśnie ugoda sandomierska przyczyniła się do tego, że do Konfederacji Warszawskiej mogło dojść, ale to już jest inna historia. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za cały ten tydzień naszych rozmów. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. We'll be right back.